os sésamos do día. Es na quizada no bahía. Estamos. Bueno, pois estamos escoitando xa a Carmen Penín. Bueno, pois pues, entón déxame falarche dunha cousa interesante. Pues que non sei se a coñeces e vouche dar comunicación. Algo teño, pero bueno, vouche dar comunicación. Verás, sabes que o ano pasado xa nos convidaron ás Xornadas Galego-Portuguesas en Pitois das Xuñas. Sí. Sabes que Xosé Lamela falou nos delas e ademais foi convidado precisamente a participar, pero debido á súa delicada saúde, pois non puedo, este ano non puedo decir. Pois este ano celebráronse as quintas Xornadas Galego-Portuguesas en Pitois das Xuñas. E sabes quen estivo ali cantando así con esta voz tan bonita? Carmen Penín. Carmen Penín. Precisamente estivo ali o bueno, parece ser que a actuación dela o día 2 de abril foi un exitazo tremendo, pero que ademais estivo acompañada dun poeta, músico, filólogo italiano que se chamase Francesco Benozzo, que seguro que sei que é coñecido dela. Segurísimo. Entonces que Deloudo ou da súa parella de que se chama Andrés, me parece que se chama a súa parella, ¿no? Mauricio. Bueno, o caso é que digoche que seguro que foi un exitazo. Pois xa que vas a falar con ela, voulle preguntar por eso, ¿non? Sí, por as xornadas das letras galego-portuguesas, ¿non? Por dalle ben vida logo, dalle saúde. Pois xa temos ir outro lado do teléfono. Así. Pois vamos a falar con ela. Boas tardes, Carmen. Hola, boas tardes, como estades? Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos outra vez máis. Bueno, gracias dunha seu. Bueno, estaba falando de ti porque resulta que nestas quintas xornadas de galego-portuguesas en Pitois das Xuñas, estaba dicindo antes de que ti estiveras en antena, estaba dicindo que a mellor hasta tiveche a sorte de poder falar con un poeta, músico, filólogo italiano, Francesco Benozzo, que tamén estivo convidado, que seguro que destaca moitísimo a presencia del, posto que nos noticias tivemos del de ese acto, posto que estábamos convidados xunto con Xosé Lamela para poder participar, pero claro, debido á saúde delicada tanto de Xosé como a nosa non posible presencia aí, pois non podemos, sentímolo moito, pero que en realidade, bueno, seguro que disfrutastedes, non? Sí, a verdade é que Benozzo é unha personaxe extraordinaria, non? Porque non esperas que un investigador tan importante ainda por riba pois sexa un músico premiado, un artista destacado. É peculiar, canto ben. Bueno, pero ti fixeches honra ao noso idioma, tiveches unha actuación de élite, non? E precisamente o primeiro día, non? Sí, o sábado, bueno, sí. Foi moi bonito porque o ambiente ali é especial, especial, é un como se dixéramos algo moi de andar por casa, pero ao mesmo tempo de moito nivel, non? Os ponentes que traen son extraordinarios, pero logo, como era un espacio pequeno e en unha aldea, pois todo o mundo fala con todo o mundo, xántase todos xuntos a unha mesma mesa, entón, bueno, é peculiar, e claro, cando chega o momento xa de facer o concerto contra a noite, aparte da xente que ven a chegarse así de fora e demais, pois está todo o mundo que está asistindo o curso, é algo extraordinario. E logo tamén cadrou que nos liamos aí con un poeta portugués. Este poeta escribiu para esta ocasión un poema falando, pues, bueno, do pasado común galego-portugués. E nos puxamos de música, entón estreámoslo ali. E foi claro, moi emocionante, gustou moito. Nos íbamos un pouco nerviosos, a ver se lle gusta. Gustou. Bueno, normal. Pois felicitacións pola parte que che toca. Moitas gracias por ese, seguro que a actuación. Bueno, atopaste de con xente coñecida, amigos, o Xosé, o bueno, porque Montalegre ten xente moi agarimosa, non? Sí, dende logo que sí. Aparte son tan activos que dá gusto e apoian tamén as iniciativas da xente deste lado da raña, non? Siéntennos como parte do Barroso, da comarca Viles, Nos deste lado igual non temos tanta esa conciencia de que somos rosos, pero sí, que se teñen claro, culturalmente somos, non? Bueno, pois ali estaba o presidente da Cámara de Montealegre, o que chamamos Iquio Alcalde, non? Sí. Unha persona encantadora, moi atenta, moi atenta. Estaba tamén o queridísimo Padre Fontes, que padre. Un... Ostras. Alá, claro. Menudas apertas te recibirías por parte de... Sí, sí. É que o Padre Fontes é unha persoa única. Sí, única, sí. Por todo o que sabe, pero tamén por como ele é. Non ten unha estrutura de alma, que eso é un pouca xente o vin. A verdad que a mí me enamorou completamente, xa yo dixen, ainda que é un padre. Sí, sí, sí. Enamora calquera, ainda que non... Enamora todo mundo. Sí, sí, sí, sí. E que tuvemos a sorte de falar con él. Sí, nunha ocasión, sí, tivemos. E é unha persoa encantadora. Sí, sí. Ordinario. Bueno, sí. Pois que queríamos felicitarte por isto, pero tamén por máis cousas que estás a facer. Fálanos delas, que hai moito tempo que non falamos. Yeah. Ainda que pareza mentira, hai moito tempo que non nos contas cousas. Pois sí, a verdade é que eu non sei moi ben como encaixar todas, pero sí, hai varias cousiñas. Por un lado, está medrando moito que o proxecto con Harmonio, que nos chamamos a voz da pedra, porque sí, casi sempre se fai en igrexas, mosteiros, sí, e demais, non? Estamos preparando aí un ciclo para a Consellería de Cultura para Xebrao. Entón, o que empezou sendo simplemente, bueno, vamos localizar os mellores harmonios de Galicia, ver onde están, pois, ao final, penso que, si todo vai ben, debería ser un proxecto máis sustancioso de censo dos harmonios que hai en Galicia. É simplemente para despertar un poquinho o interés por este instrumento, porque en algunhas especies ainda o están usando para certas discursas, pero noutras xa non, está ali arrumbado nun rincón pobriño, sí, e valo tocar, é tan agradecido este instrumento que está aí esquecido de todo o mundo, é sido sacando peito, non? Está dicindo, menos mal que me tocan. Sí, ainda funciona, cousa que un piano non teria resistido esa desatención nin de broma. Claro. Bueno, pues é un instrumento con diferente órgano, diferente piano, é un instrumento totalmente seu, único, que non se ten que comparar con ningún outro, que paga a pena dedicar un poquinho de atención. Ás veces con moi poucos cuartos, simplemente unha reparación de carpintería, de temas soltos, ou un afinado, pois xa están ben. Eso sería, pois, Xebrao. Despois, estamos preparando tamén un pequeno repertorio de Sefardí para actuar na Festa da Historia de Rivadavia o último vendres de agosto. E logo eu sigo dándolle ao proxecto este das mulleres na guerra. Tiña a pouco, sí, vanse musicando poemas novos. E, de feito, vou a facer como unha presentación, unha preestrea dunha canción que é moi especial para min, porque escribiu o poema exprofeso para este traballo Elena Villar. Elena Villar Janeiro, non? Sí, sí. Sobre as Marías, sobre as dúas mulleres de Santiago. E puxen esa música e, bueno, pois, como imos estar na Festa da República en Tui o sábado das seis, ali vai haber un acto, bueno, se non chove, pois fora. E ali, pois, quería cantar por primeira vez en público esta canción. Teño que comentarche unha cousa que a mellor é indiscreta pola miña parte, pero é o seguinte: eu tive aquí relación con algunha persoa que tamén é pianista e que participa en Esplugas de Francolí, precisamente nun grande evento que se fai no verán con respecto ao emprego do harmonium. Fanse un gran evento no verán e dixenlle, bueno, vou vos facilitar o teléfono yo contacto de Mauricio Polsinelli, Carmen Penín, posto que é un dúo que eles adoran precisamente os harmonios, podería de los convidar a mellor algún ano. Non sei se fixen indiscreción ou non, pero a ver si... Indiscreción nunca, ao revés, eso é moito de agradecer. A ver si surte efecto, entón así poderemos escoitarvos aquí. Sí, oxalá se poida. Sí, aí hai unha xente que está tamén querendo facer algo parecido con nós por o sur, pero ainda non podo decir nada porque está todo ainda por decidir, non? Pero sí, o do Harmonio, a verdade, eu non me esperaba todo este interés. E sin embargo, pois, bueno, non somos os únicos, porque uh-huh. estamos vendo que en outros países de Europa tamén, en outras partes de España, pouquinho a pouco se volve a falar do instrumento. O sea, que hai algo no ar que está pasando. Bueno, pois, vámonos dedicarnos tamén un pouquinho a eso en Galicia, non? A recuperar ese instrumento. Uh-huh. Que xa é hora de que alguén se preocupe de algo. No, hai moita xente que se ocupa. O que pasa que, claro, vimos de unha época de moita crise, entón había proxectos en marcha, por exemplo, de órgano, de catálogo de órgano, houve que parar. Eu penso que si é verdad que a crise acabou, pois note que volva a haber todo ese tipo de proxectos, non? Claro. Anduvestes mirando por aí igrexas, non? Aí por Cambados, esa comarca de por aí, non? Estuvemos en Cambados, estuvemos en San Dias tamén, ao lado de Xinzo. Porque hai xente que colabora moito, que colle o teléfono e o día seguinte se te están chamando, mira que teño aquí localizado os cartos, te escribí. Mira. Entón, pois, alá imos, claro. Estuvemos tamén un día enteiro por a zona de Carral, que hai ali un párroco, o párroco precisamente de Carral, que ten cinco na súa igrexa, porque se dedicou toda a vida a reparalos, e incluso construiu un precioso, que soa moi ben. E bueno, pois pues, é unha xoia este home tamén, non só os instrumentos que ten. Sí, claro. E imos ir tamén dentro de pouquinho, imos pasar por Santiago e por Viveiro tamén, localizados. Pois enhorabuena, felicitación. Bueno, en primeiro lugar, volvamos a repetir, que vai vir importantísimo o día 16 de abril, esa intervención musical na Festa da República en Tui, que estreas unha canción cun poema de Elena Villar Janeiro, As Marías en Punto, non? Sí. Un traballo de preparación de teu, concretamente, que musicastedes as mulleres relacionado con as mulleres na guerra, non? E despois, inmediatamente, cinco días despois, o Museo do Pobo Galego. Outro... Pues mira que xa me esquecía, eu. Outro acto no importantísimo en Santiago de Compostela, non? Non me esquecía de ir, esquecíame de decir. Sí, esta é unha cousa... Bueno, teñe un cariño enorme a Pepe Cácamo. Sí. Xa hai un par de anos que compartimos tertulia, bueno, somos amigos. Irse en este proxecto tan interesante de, junto con outro poeta artista ou artista poeta, non sei cal é a cousa que hai que decir primeiro, no caso de Baldo Ramos. Baldo Ramos, sí. Que é de Celanova, por certo. Sí, sí, sí. Yo, Álvarez Caco tamén ten herdanza de celanovense, non? Patacas de Celanova son terribles, mira, botan fora, no hacen de madre mía. Sí, sí, sacando sí. Forno poetas como sí, como sí, sí, sí. Pois este poeta Pepe Cácamo, que tamén fai poesía visual con objetos moi moi curiosos e con moita simpatía, con moito humor, fai exposición xunto con Baldo Ramos, que outro estilo distinto, pero que tamén a súa vez é poeta e artista. Sí. Fan esta exposición na que eles crearon obras inspiradas noutros poetas contemporáneos. Invitaronnos a ir a inauguración. Bueno, faremos unha poesía de Pepe, faremos unha de Baldo, que estamos ainda acabando de traballar. A mí me gustan moito, saigo así moi de así, de niña. E logo, pois, faremos unha de Manuel María, porque temos... Claro, ano e toca, o ano das letras galegas en Galicia, non? Dedicadas a este... Bueno, que a Manuel María dedicarlle máis dunha, porque ti eres moi inqueda, nos seguimoste nesa teima que literaria, lingüística e musical, bueno, pois sabemos da túas inquedanzas, traballo con respecto á música. Bueno, vamos a disfrutar delas, porque nos acostumamos a poñerte en antena moitas veces. Sí. Que ben, moitas gracias. E despois, sabes que temos pendente que veñades a casa Sí. Ah, recitalo en directo, con piano, que caray. Ahí, témolo escrito na nosa axenda. Ademais, eu xa de vezo... Mira, eu de vezo por volver a verte darche unha aperta. Ai, sí, que ben estuvemos aquel día. En vez... ben estuvemos, eu, vamos, eu xa vin de Cambados, vin... De, non sei. En vexa que, sí, que nos dá este mozo novo. Non, a mí de mozo novo nada. Agora tocará máis. Pero agora, mira, pero cando vai aí o calvo verás ti que tamén estarás contenta. Home. No, eso sí. Pero xa che dixemos Belén e eu que sí, somos imprescindibles. Ah, bueno, pero eu apúntome, eh? O próximo punto. Sí. Pero tú, mira, pero ti dámosche unha tarefa. Cal faes divina. Bueno. Reporteiro. Faes... Tamén toco a armonía, eh? Tamén toco a armónica. Entón xa tes traballo. Bueno, Carmen, eu... Bueno, estaremos aquí media tarde falando contigo, pero bueno, o tempo tamén corre. Eu quero felicitarte polo traballo que estás a facer. Desexarte moitísimos máis éxitos dos que estar a ter. Que... Bueno, pois, eso, sí que xas debo unha, non somente estar aí, senón levarche un agasallo polo ben que nos tratas cada vez que te chamamos. Oh, caramba. Sí. Bueno, non todo o mundo nos... Un agasallo todes vos, de verdade. Vale. Que mimadesme moito. Sí. No. Coido que non te molestamos demasiado porque as nosas conversas fanse moi esporádicas e queríamos telas máis a miúdo. Bueno, eu aquí estou para o que queirades, xa o sabedes. Vale. Non vos sei decir que non a vos. Graciñas. Un feixe de bicos e unha aperta grande para Mauricio. Moi forte, aperta para vos. Vale. Pois o mismo que dixo o compañeiro, digo xo eu, e así que hasta... Calquera ocasión, sí, calquera momento. Como din pola túa terra, hasta máis vernos. Hasta máis vernos. Moi ben. Bicos. Igualmente, hasta lo guiño. Bueno, pois despedímonos a súa propia música. Vale. Verbas para aromarte, que me canta no peito como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos a luz da alborada. Fun cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas marelas no campo roxo do meu corazón. Miña canzón, miña dor latexante, de volvoreta do lume brillante, da outa fogueira da malenconía, das acedumes da vida triunfante. Cante, porque sei ben afinar algún día. Miña dor canta e eu deixo a que cante, porque sei ben afinar algún día. Taro tarari tai tai tai tai taro tarari tai tai tai tai. Bueno, pois con Carmen Penín vamos a despedirnos. Vale. Que foi a única persoa que estivemos conversando con ela. Así que, señoras e señores, gracias a Jordi nesta segunda hora por estar aquí connosco, e gracias a Xulio Couchil, e como non, a Antonio Díaz. Muy que bien. Estuvo aquí con nosotros. Gracias a vosotros por convidarme. Muy bien, bueno, porque... Ya sabes, esta es tu casa. Más veces, veña. Queridos ointes, ata vindeira semana, non se esquezan de que se queren volver o domingo, se queren volver de 3 a 5, pois poden escoitarnos. Con esas verdas que eu digo sempre. Como dixo Rosalía, a seguir soñando, que o que non soña malamente. Así que, señoras e señores, ata vindeiro xoves. No campo roxo do meu corazón. Miña canción, miña dor latexante, e volvoreta do lume brillante, da outa fogueira da malenconía, das acedumes da vida triunfante. Porque sei ben afinar algún día. Miña dor canta e eu deixo a que cante. Porque sei ben afinar algún día.